Ξελογιασμένη και με άλλο να μπλέχουμε. Τώρα πιες δε σε λυπάμαι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Δε με μέλη κι αν θα πάθεις θα πονέσεις για να Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.